Πηγαίνουν ακόμα η φλόγα καίει. Ό,τι κι αν γίνει θα σ' αγαπώ. Μη με ρωτήσεις λοιπόν ποιος φταίει. Όποιος κι αν φταίει θα πω εγώ. Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου ένα κρύο σαν γίνονται ένας ή δύο. Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου ένα κρύο σαν γίνονται ένας.